شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربون ترینه. سلام به روی ماه شما عزیزای گلم، گل قشنگم. انشالله که حال روزتون خوبه دیگه. بله الهی شکر. یه سوال، شما تا به حال کفش دوزک دیدین؟ کفش دوزک ها چه رنگیه؟ آفرین، قرمزن با خالهای سیاه. حالا دوست دارین قصه یه کفش دوزک رو براتون بگم که خالهاشو گم کرده بود؟ ها دوست دارین؟ خیلی خوب، پس گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست خالهای کفش دوزک کجاست؟ یه روز کفش دوزک کوچولو همراه دوستاش بچه جیرجیرک و شاپرک روی یه شاخه گل سرخ و قشنگ نشسته بودن و داشتن با هم دیگه بازی میکردن که یه دفعه آسمون تاریک شد. کفش دوزک گفت بچه ها دیگه شب شده، من میرم خونمو. جیرجیرک با تعجب گفت نه بابا، شب چیه؟ من همین چند دقیقه پیش از خواب بیدار شدم و صبحانه خوردم. شاپرک خندید و با خوشحالی گفت نه بچه ها، شب نشده. آسمونه نگاه کنین ببینین چقدر ابر تو آسمونه. کفش دوزک و جیرجیرک با آسمون نگاه کردن و از دیدن ابرهای سیاه یک کمی اولش ترسیدن. کفش دوزک گفت بچه ها بهتری بریم خونه هامون. بعد هر وقت ابرها رفتن و خورشید خانومم پیدا شد دوباره بیاییم و با همدیگه بازی کنیم. شاپرک گفت آره بریم، چون ممکنه الان بارون بیاد. بارونم که بیاد بالهای من خیس میشن، دیگه نمیتونم پرواز کنم. یه مرتبه باد تندی شروع به وزیدن کرد. شاپرک با دستای کوچولوش محکم ساقه گلو گرفت. جیرجیرکم جسته بلندی زد و پرید تو شکاف درخت. ولی عزیزای من، باد کفش دوزک کوچولو رو از روی گل سرخ انداخت زمین. کفش دوزک که خیلی دردش گرفته بود زد زیر گریه. جیرجیرک وقتی صدای کفش دوزک کوچولو رو شنید با هر سختی که بود از توی شکاف درخت اومد بیرون و خودشو به کفش دوزک کوچولو رسوند و ازش پرسید میتونم کاری برات انجام بدم دوست خوبم؟ شاپرک هم خیلی تون خودشو به دوستاش رسوند و گفت آخیش خیلی محکم خوردی زمین کفش زد کوچولو، مگه نه؟ بعد با تعجب پرسید وا کفش تو زد، پس خالای روی تنت کو؟ کفش دوزک که تازه داشت حالش یک کمی بهتر می شد وحشت زده سوال کرد یعنی چی؟ یعنی خالای روی تنم و باد با خودش برده؟ جیرجیرک گفت نگران نباش، من الان میرم همه خالخالاتو میارم، قصه نخور. شاپرک گفت نه جای نرو، باد اونقدر زیاده و تنده و خطرناکه که نمیتونی بری، همینجا بمون. هر وقت ابرهای سیاه رفتن و باد کمتر شد با هم میریم دنبال خالهای کفش دوزک. عزیزای من، یه دفعه آسمون غرید و رعد و برقی شد و بارون تند و قشنگی شروع به باریدن کرد. کفش دوزک و جیرجیرک و شاپرک بر اینکه زیر بارون خیس نشن بودو بودو رفتن زیر یه برگ کوچولو که روی زمین افتاده بود و بله اونجا قایم شدن. اونا هنوز به چتر برگیشون نرسیده بودن که یه قطره درشت بارون افتاد روی کفش دوزک کوچولو. قطره بارون گرد و خاکای روی بالهای کفش دوزک کوچولو رو تمیز کرد و شست. آخه عزیزای من، بالهای کفش دوزک کوچولو وقتی باد اونو از روی گل سرخ انداخت زمین حسابی خاکی شده بودن. وقتی قطره درشت بارون بالهای کفش دوزک کوچولو رو شست و چکید روی زمین، جیرجیرک با خوشحالی گفت: خالای روی تنت پیدا شدن. یعنی اونا کجا بودن کفش دوزک کوچولو؟ شاپرک خندید و گفت: اونا جایی نرفته بودن، فقط خاکی شده بودن. کفش دوزک کوچولو با خوشحالی خندید و گفت: آخیش، خالام گم نشده بودن. کم کم ابرای سیاه از جلوی خورشید خانم کنار رفتن، آسمون آفتابی شد و کفش دوزک و جیرجیرک و شاپرک باز دوباره شروع کردن به بازی کردن. عزیزای دلم، وقتی دوستامون براشون مشکلی پیش میاد و ناراحت میشن باید چیکار کنیم؟ بله، به اونا کمک کنیم تا مشکلشون حل بشه، دیگه ناراحت نباشن. مثل کی؟ مثل دوستای کفش دوزک که میخواستن مشکل اونو حل کنن. گلگلیا، دیگه وقت خوابتونه. انشالله خوب بخوابین و خوابای خوب خوبم ببینین. گلگلیای من، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.